या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। दुर्गा दुर्गति दूर कर, मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो, कृपा करके आ। ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका, अब तक ना पहचान सका, क्यों आया हूँ कहाँ है जाना ये भी ना मैं जान सका, ये भी ना मैं जान सका। तू है अगम अगोचर मैया, तू है अगम अगोचर मैया, कहो कैसे लख पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। कर कृपा जगदम्ब भवानी, मैं बालक नादान हूँ, मैं बालक नादान हूँ, नहीं आराधन जप तप जानू, मैं अवगुण की खान हूँ, मैं अवगुण की खान हूँ, दे ऐसा वरदान है मैया, दे ऐसा वरदान है मैया, सुमिरन तेरा गाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। मैं बालक तू मैया मेरी, निश दिन तेरी ओट है, निश दिन तेरी ओट है, तेरी कृपा ही मेटेगी भीतर जो भी खोट है, भीतर जो भी खोट है, शरण लगा लो मुझको मैया, शरण लगा लो मुझको मैया, तुझ पर बलि बलि जाऊं मैं। ऐसा प्यार महादेव मैया चरणों से लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार महादेव मैया चरणों से लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार महादेव मैया, ऐसा प्यार महादेव मैया।